ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبعضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو مونږ او تاسو ته الله رب العزت یو کامل دین را لېګلې ده او دغه کامل دین د کوم اشخاصو په ذریعه مونږ او تاسو ته را رسیدلې ده هغه ته وای اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم رضوان الله تعالی علیہ مجمعین د دیو جناد حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم نورستو کپمون او تاسو باندې لوی انعام او احسان دے ناغد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دے چاغی دور مهنتو کو قربانیو کې او د قربانو په ذریعہ باندې هغه محفوظ دین تر موږ او تاسو ورو رسولو د دې وجنه په موږ او تاسو تمام مسلمانانو نارینه او زنانه او د صحابه او محبت فرض او واجب دی او یاد ساتئ کچر رستو مد صحابه کرام مبارکی بدگمان شی بدخیال شی او باغی بانی بدزونی پیدا شی نو داد دین اسلام جڑ را لڑول لی. دیو جن علماء کرام ذکر کری او دور حدیث کی علماء کرام مشایخ دی طلباو توی چه سمرا دا احادیثو کتابونا محدثینو لکلی نو یاد کتاب پا ابتدا کی یاد دغی حدیثو دا کتاب پا انتہا کی یو باب ذکر گئی اغیتوی باب مناقب الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی دا صحابہ کرامو دا فضیلت داغی یو باب دا ہر حدیثو پا کتاب کے رہے ناغ علماء دی طالبانو لوئی چی دا دا صحابہ کرامو دا مناقبو بابولی پا دی کتاب کی دی دا ماو تالخی چی دا تا دا کم دین داوے کے او تزان لمسلمان وے چی دین میں اسلام دے دا گورے دا دی اشخاصو پا ذریر عرصے دلے نکستا پزلکی دا دی قدر وی دا دی عزت وی دا دی احترام وی دا دی سر محبت وی و چی دی کم دین روڑے ناغیبانِ ممستا اعتماد وی او چکلے یوشے سوکراری او پروڑون کی اعتماد نی او یو سڑے دروڑون کی نا بدگمان او بدزون لے نو ایمان سروائی دا اللہ کور کی ناسیو چکلے دی یوشی روڑون کی مانستا بدگمانی دا نو آغشی بانے بیتے اعتمادو کی دیو جندی معاشرہ کی جباز خلق صحابہ کرامو تا دا کفر یا دا نفاق یا نور نسبتو نہ کئی دغه خلق د اسلام جړی د ویخ نه را لړای دی وجه نه زموږ استادو مسلمانانو اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې صحابه معیار د حق دی. سوکم چوي چې صحابه کرام معیار د حق نه دی یاد اغوی تابعداری په موږ او تاسو باندې لازم او واجب نه دا نو دغه خلق به دی نه دی او د دغه خلکو نام مونږ او تاسو ته اجتناب پکار دی. قران شریف کې د نورو مسائلو سره یو اهم مسله د عام د پسونو آیاتونه دي. پاغه سونو آیاتونو کې نور غره سنشته سی واد تعریف او د صفت د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تقریبا پسونو آیاتونه دي چې پای کې بل سنشته خدا هغه چا تعریف دی چاچ په سختو تکالیفو کې د سید البشر مرګرتیا کړې وا او مالی او جانی قربانی ورکړې وا. دیو جن ګورا قران پاک دا ذکر کړی که زموږ استادو درستنو خلقو تر قیامت پورې ایمان د صحابه کرامو د ایمان سره مشابه وي زموږ استادو عمل دا غي سره مشابه وي نو همون او تاسو ته قران ویلی چې دا په هدایت دی او کده چا ایمان او عمل سیرت او صورت ظاهر او باطن د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین سره مشابهت نلری نلا وی د دې ایمان او د دې هدایت او عمل ماته نه پکار. تاسو تلاوت کوئ نو دا اولی پاره په اخر کې راځي سوره بقره کې اوله پاره چې ختمیږي نوربی کریم فرمائی فین آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد احتدو الہ العالمین فرمائی وی اے زماد پیغمبر مرگرو تر قیامت پوری کچائی مان راڑوستا سدی مان پشان فقد احتدو نبی شکلار مند لدا وَإِن تَوَلَّو او کچر دی واوڑی دل ایمان روڑی خستاس غنت ایمان نی فا انما هم فی شقاق دا خلق دا قرآن و سنت و دین پا مخالفت کی پراتنی. دا اعلان رب العالمین دا قرآن دا نزول سر فرمائے لے دیو جنہ منگو تاسو تدام ضروری دا چه دغه صحابه کرام محبت مینا زمونږ استادو پزرونو کی وی او دا غید حالات نم مونږ تاسو ځان خبرو. وګوره دا کوم آیات د سوره بقره ما تاسو روان دي تلاوت کو سبی وقف منافقان و صحابه کرام ته ویلو چې دا به وقف دي ورته ویل شو لو اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس ویکل چې ویل شي دي منافقان ته ایمان راوړی ولک څنګه ایمان چې دي نور خلق راوړی نور خلق کې هم او تاسو نو کنا وخت زمون او تاسو نه مخ کې سدای عالم نو دا غین مخ کی سدی و عالم نو دا صحابه کرام و پس تابعین و غیم نو دا سو کیا دی وی آمینو کما آمن الناس ایمان راڑی خسنگ ایمان راڑی لکدی خلقو دا اللہ دا حبیب صحابه کرامو چروڑے نو دغ بی وقف سوئی دی وی آن اؤمنو کما آمن السفہا مونگا ایمان راڑو لکا دی بی وقف ایمان روڑے نگر داغ چا دشان بسط پوسکے چی پز مکورتا سخلق بی وقف وی عرش والا پا غزب و سکی رازی وی علا انہم هم السفہا دی صحابو انتقام سو کخلی اللہ وی خبردار شئی خلقو تر قیامت پوری سوک چی زماد حبیب صحابو تا بی وقف وی الا انهم هم السفهاء بوقف په دنیا کې بغیر د دینه ډوبل سوکشته دینا هم السفهاء معنا دا ولکن لا يعلمون او کله یو لیونه او بوقف په خپل کما کلتو پویږي بیا هم سو گزاره کی دادا سی بوقف دی ولکن لا يعلمون لیونیم دی بوقفم دی خفوهی گنا دا د عرش د مالک انتقام دے د خپل حبیب د مرګرو د پارا دیو جن ګور د الله د حبیب اے د چا مجلس کی سوک کینی او ته دا غی به حرمتی او بی عزتی کې دا د چا بی عزتی وی دا د هغه چا بی عزتی وی چې سوک د چا په مجلس کی کینی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پارا د صحابه انتخاب شو حدیث پاک کی راغلی دی اللہ دے ټول مخلوق لا در رحمت په نظر او قتل نو پټول کائنات او مخلوقات کی امام الانبیاء غرکو بے ورته دوباره او قتل فختار له اصحابه یو یو مرګره ورته غرکو دا اللہ دے حبیب د پاره د دی د صحبت انتخاب چا کړو د صحابه کرام او د خپل حبیب د صحبت د پاره انتخاب چا کړو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا مرگر انتخاب کرے دیو جند صحابہ اسر مینہ محبت پا منگو تاسو فرض واجب و لازم دی پدا عظیم و اشخاصو کے دیو عظیم شخص ذکر کہو چغتوئی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ او دا پاشرو مبشرو کرے او دین دیم دا چې دا هغه اشخاص او حالات واورا او هغه حالات خپل کا چې دا غي د وجنګره دنیا کې په الله د خپل رضا ونګي حکم را لګره صحابه کرام ګره هغه شان لري ګره جنت والا چې کله جنت تور د نشي نعمتونه به ملاويږي نعمتونه به ملاويږي د تمام نعمتونو انتها بسي ورضوان من الله اکبر وی رضاون گی دا اللہ دا طرفنا لو ید دا تمام نعمتنو دا جنتنا رب العالمین با جنتیانو تووی اے زما جنتیانو تاسو لس پکار دی سا ضرورت شتا سا حاجت شتا ای بوی اللہ نیسن نشتا مونگ دی دا جہنم نبشکو مخون درال تک سپین کل مونگ لدی دا سی دا سی بدلی راکی زکا ہر جنتی بدا سی وی چه دا مال اس ملاو دی دا حچا تن دی ملاو هر جنتی ودا سی وای زکه جنت کی ارمان او افسوس نشتا هر یو سړی وای دا مال چس ملاو دی نو دا حچت نری ملاو دم دغشا زکه ادنا جنتی ته بصوره جنت ملاویږي دا دنیا او د دې سره چې یولس دنیا غا نرا سرای او زکه او سوره چې دا غت تمنا وي نو رب العالمین بد تمام نعمتونو په اخر کې وای چیز تاسو نرازی شم آئند بخفکی گمنا دا عام جنتیانو دا نعمتنو انتہا پسدا وردوان من اللہ اکبر اگر دا صحابہ کرام ابتدا دا سنشوی لقد رضی اللہ عن المومنین دنیا کې الله د خپل حبيب د صحابهونو درزاونګي اعلان فرمایله دنیا کې ویلي زړه ناراضي نو په دغه عظیم اشخاصو کې یو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ده او د دې نسب نامد عبدالرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهر ابن کلاب ابن مر ابن کعب ابن لؤي او د دنه مجموعه ګردا یو په اغلس صحابو کې د دنیا کې په د جنت زیره شو او دا په اهل شورا والو کې ده سو صحابو چې دا عمر رضی الله عنه د صحابو د مشورې خبره بدوي سره دا اهل شورا سو کو زبیر ابن العوام حضرت عمر عثمان علی طلحه او عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو دے پا اہل شورا والاو تکہ دا یو مسل پہ اسلام کی اسلام کی چی یو مشر جوڑے دے جوڑے نو دا عام و خلق و رایا بانے با انتخاب نکی بلکہ پہ اسلام کی اہل الحل والعقد ورتوئے خاص خاص عالمان خاص خاص متقیان با دا امیر دا یو مشر انتخاب کئے مرایا بانے مشر جوڑول داد انگریزانو جمہوریت والا رایا بانے مشر جوڑول دا طریقہ دا چاہدا داد یورپ والاو دا او اسلام برازی دا مدینے دا سردار پا طریقے داد یہود و نسواراو دا جمہوریت پا طریقے نرس اسلام با پکمہ طریقے اسلام کی دانی شچی او مشر جوڑے نٹول کلی والا برا جمک عام دا انگریزانو طریقہ سا دا یو پلک یو دوو اللہ والا اولیاؤوی جدا فلانے سڑے مشرکو او بل طرف تا یو لس چرسیان بنگیان پوڑریان وی چی نامو خدا بل مشرکو نو دا انگریزانو جمہوریت سرے چی من لے کی گی بدل لسو پوڑریانو اسلام کی دا امیر دا انتخاب دا طریقہ ندا دیو جن دا کم نظام د اقتدار چې دا ګوره زمونږ استادو د شریعت مطابق نه دی ایمان والو سوچو کوي بعضی اهل علم وایي چې اسلام به په دې طریقه راځي اسلام به په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي انګریزانو کافر یو جمهوریت جوړ کړي پاغه بسنګ خیر ملاوي خیر برازي د خیر په طریقې خیر د شر په طریقې نشرات لري دارنګ دا په هغه سابقین او بدرین او کړي او قریشی دي د بنی زهره او قبیلو نه یو په هغه تو کسانو کړي چې اسلام د ټولو نه مخ کې وروړو اسلام د ټولو نه مخ کې وروړو د دنیا تقریبا حافظ زهبی ذکر کړی دی سیر اعلام النبلا کې چې 15 پیته حدیث د دوی نه منقول دي 15 پیته حدیث دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ منقول او پا جاہلیت کی دنم عبد عمر او بازی وید دنم عبدالکعبا نو سید الکائنات ورتنم بدل کو عبدالرحمن نمی ورتکی خدا یو مسئلہ دا چی دچا ناری نزنان نم دے اسلام نخلاف وی نو شرعن نم بدلول سنت طریقہ دا دیر صحابو تا دیر صحابیاتو تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نم بدل کرو نو دبی نمو یا عبد عمر یا عبد الکعبا سید الکائنات ورطا عبد الرحمن نم کے خو عبد الرحمن نم ورطا کے خو اور دیر احادیث ددوی منقول لی دیر احادیث ددی مبارک صحابی نسدی منقول لی لکہ یو حدیث تدام نقل لی ددوی نا دی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چھ اللہ پتا سم امیاش در رمضان او ددی روجی فرس کری او ددی تراویح در تسنت کری نو چاچی روجو نیو او تراویح او کلو پدکی ایمان دے او دا روجا نیو او پا تراویح کی نیت سواب دے نو خرج من الزنوب کا یوم ولدت امہو دے بدو گناہن ندا سی پاک شی لکه پک مرشی بچے د مور نوزیږي او پیدایشی او د گناهونو نه پاک وي د گناهونو نه پاک وي او ډېر احادیث د دوی نه منقول دي علماء کرام لکلی دی چې عام الفیل په کم کال باندې چې حتیان والا بیت الله روانولو او پاغې باندې الله غابا ویل را لګلو او دا غي په ذریعه یې هلاک کړو. نو دې په عام الفیل د عام الفیل نفس ولید عبدالرحمن بعد عام الفیل بعشر سنین دا غي لس کال پس دې پیدا شوه. لس کال پس دې پیدا شوه او دا ډیر دنګ لوړ تک سوین رنگ یو غاٹے غاٹے سترگی وی پوزے دا سے نرائیوا پوزے نرائیوا او زخم القتفین داوگی دا سے مضبوطی مضبوطی وی او بازی جہادونو دا زخمونو دا وجنا یو خپیم گوڑا شیو لا دا جہاد یو نخوا زکر دو احد پر از بانی ده دپ و بدن که شل زخمون جوړ ده تور و دنیسو دو احد رز چون که سخت رز وا. نو دو احد پر از بانی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ و جرح 20 جراح شل زخمون په بدن که جو بازی پا دی خپکی نو یو خپه گوڑا شوی وا. دا ده جهاد اغا نخوا چه غزو احد کی خپه زخمی شوا نو پا دی یو خپه با لگ لگ گوڑ گوڑ گرزی دو او لور دنگو تک سپین مخوالو او داسی سروالے بے پا دے رنگ کے رات لو سروالے بے پا رنگ کے رات لو او دا لوی شان والو ادی وجنی اوزل عثمان رضی اللہ عنہ پملار دا مکی کی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سر ملاو شو وی سوکتا سوک وس نلری چی دا دی شیخ مرتبی تا دیو رسی گی وی او خود دو حجرتو نکڑی یو حجرت دا حفشی او دویم هجرت د مدینه منوره. دا بعضی خلک ګوره بعضی روایت ذکر کوي خدا دې د پاره ذکر کوم چې دا سندن ثابت نه وي. ویر دور الوی شان والم دې خچون کې ډیر مال او نه دی په خړکو سو جنت لسی او اهل علم لیکلی چې دا خبره درستی نه وي. سید البشر چا بارت دنیا کې وای چې فل جننه فل جننه نو دا روایت راغلی دي خدا ضعیفی خبری دی دیو جناز ضعیف خبره یو خو عوام ته ارچا خبره نقل کول نه دی پکار. نو بعضی روایاتو کې دا راغلی دی خدا حافظ ابن صاحب زهبی رحم الله وای ګڼ روایتونو کې دا مضمون راغلی دی خدا ثابت نه دی دا حدیث منکر حدیث دی او ضعیف حدیث دی. دیو جناز دی بے انتہا مالو بے انتہا مالو نو داغ مال دو وجنی او حدیث کی راغلی چی عبدالرحمن لا يدخل الجنة الا حبوان عبدالرحمن ابن عوف با جنت نلزی مگر پا خڑپوسو خڑپوسو. نو حافظ زہبی دی بارکی وی چی حدیث منکر دا یو حدیث دی منکر او دا ثابت نلے دا مضمون پا گنو روایاتو کی راغلی دی دا مضمون پا گنو روایاتو کی راغلی دی ورہ حدیث دا سی راغلی دی حدیث دا سر آغلے لے دا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ چی حجرتو کو نو اللہ دا مال دیر کو امانی باغونے و دیر مالے و عائشی بی بی تو اید دی دی دی مال و دولت پتا چو لگی دا نوی فرمایل چې ما دا الله د حبیب ناوری دلی چې عبدالرحمن ابن عوف به په خړکو سو جنت لذي. خدا حدیث سندن ثابت نه دی. حافظ زهبی وای یو خدا دا هغه چا نه دی چې حضور پاک ورته په ژوندون د جنت گواهی کړي. دین دې د بدر والو نه دی او ګور بدر والو نه الله دور خوشحال شو اللہ پا نظر رحمت بدر والو لو قتل وی اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم اے دا بدر صحابہ کرامو سچکوئی مادر تدما فیلان کڑے سکولو ندا مراد نیگنی چی بس مخو خیا کوئی و اللہ دور بی انتہار ازا شو چی دا بدر والو نے سکڑے دا بدر والو نا اللہ دا ما فیلان کڑے دویم دا دا آغا خلقو ندے چه داغا اونی دلان دی دو حضور پاک سر بیعت کڑیو پس افر دو حدوی بی کی سوار لسو صحابه کرامو یو یو صحابی دا اللہ دا حبیب سر بیعتو کو او دا اللہ حبیب دو کی کر دو اونی دلان دی ناستو دا عرش مالک دا آیات رو لگلو لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرا اللہ وی بیشک از دا خلق نرازی و خوش آلیم چی دونی دلان دی حبیبتا سر بیعت کڑے نو دوی بارا کی چی دا سورا حادیث راغلی دی و باز خلق بیانے نو دا سن دن درس ندی و غطول احادیث دی دے کی سیر اعلام النبلاء کے امام حافظی را جمع کری دی امام زہبی دا دیو جناد دوی بارا کی دغ حکم رب العالمین پا کتاب کرا لے گلے او دا اللہ حبیب دا دوی دا پارا گواہی کڑی دا دا جنت دا دن نکے دو دا جنت دا دن نکے دو راغلی دیو حدیث پاک کے مسند احمد حدیث تے دا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نتا پوسوشے یو دا دی صحابی پا مناقبو کے دادے چھ حضور پاک دا دا پسی مسکڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی پسی مسکڑے مشکاہ شریف کیا حدیث تفصیلن تیر شو نبی علیہ السلام پا یو سفر کیو دا سبا مز وخشو دا اللہ حبیب او دسماتی تلاڑو نو دور نا وقت کو چھ صحابو سر فکر شو چھ دا سبا مز کزارش عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہوئی مخ کے کو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مصف منس کی رو رسی ویو رکات تشیعو نو دا اللہ حبیب دا دپسی دا سبا مسکڑے دا دا دی دیر لوی فضیلت تے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ تچاویلو حدیث دے دا مسند احمد وی حل ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد من آده الامہ وی پدی امت کی حضور پاک لم چا امامتی ورکڑے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ورتوی چی آو اگا کس لدا پتا وی ابو بکر رضی اللہ عنہ خو امامتی کڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک پا زندگی کی دا غید بیماری پا حال کی واللس منزونا دا صحیح قول مطابق امت تا تکڑی ادا کڑی وی لائی ورتوی آو وی نبی علیہ السلام یو زل او دس کولو مسے پا موضوع کا آو د پٹکی د پاس سر د مس نفس پٹکی د پاس لاس راخ کو او عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پسی مزو کو او زور سروم یو رکات د سبا مرالان دکو او یو رکات زمون نتلے ہو او دام راغلی دی چکر نبی علیہ السلام رو رسیدو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خلقو لمس کولو ناغچ دا اللہ حبیبو کتو فاراد عبد الرحمن ان یتأخر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارادو کچی د مصلی او د امامتای د زین را رستوشی دا اللہ حبیب فاو ما ایلیه دا اللہ حبیب ورته اشاره وکا ان مکانکا وی خپل زید لازم رو نسا خپل زید لازم رو نسا نو حضور پاک ورپس اقتداو کا او د سبا مسکی د دواړو جهانو سردار تم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امامتی ورکڑے او دا وجہ مونگا ذکر کردی مشکات شریف کی چی سوک مشکات شریف ہو رہی چی گور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تیشارو کچی مسلم پر زناو درے دو او ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل امامتی کولا حضور پاک پا بدن کی لکس پکوالے مندو بیماری لرشون رووت ابو بکر صفنو کی نبی علیہ السلام دا سر روانو روانو رنبی صف لرور سیدو نچی ابو بکر رضی اللہ عنہ تا پتو لگی دا چی نبی علیہ السلام دے نو اگر آرستو بھی اللہ حبیب علیہ اشارہ مکا چی رستو کی گما و ابو بکر رضی اللہ عنہ را رستو شو حضور پاک مخشو بیا ورطد اللہ حبیب اموی چی ما در تا اشارہ مکا اتد مسلین را رستو شو ناغد اخبر والد محترم نمواغست وی ندی مناسب زوید ابی قفاح لرا چی دا حضور پاک نمخی دی منزنو کی او ابو بکر رضی اللہ عنہ لا سوچت کو او دا اللہ نگور دی دو اشخاص و پسی حضور پاک اقتدا کرے گا دی دو اشخاص و پسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکڑے اقتدا کرے نیو دی دوی لوی شان دادے چھ نبی علیہ السلام ور پسی مسکڑے دے او دی سبا مز یو رکات تلے یو رکات نبی علیہ السلام دی دوی پسی راگیر کرے دارنگی یو جہاد کی دی امیر جوڑ کرے نو دا اللہ حبیب ور تا مجاہدین لبے جنڈا جوڑو لہ نو پخپلو مبارک لا سی ورته جنډه تړلې و عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. اگر د مبارک د قران شریف ډیره آیاتونه راغلي سوره توبه کې آیات راغله ده الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. د غزوه تبوک مبارک نبی رسول سلام حکم کو چتا سو چندر اوړ یو مال راړ نبای صحابه کرامو سره سنو ساری لاړل او د کجورو په باغونو کې مهنتو کو نجمازیګر ورته دو سیره دړای کجوري ورکه نو غي حضور پاک تراړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خپل مال نیم کو نو سلور زر دینار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراړ. نو باز منافقان خپل منس کې پټ پټ وی ادارې آکار رہے نو د عرش مالک و هی رولې ګل دا هغه شاد شان بسته پوس کې چې پای باندې پزمکه کې سوګ عیب لګای نو د اسمانونو مالک په غصه کې راضی او جواب را لګ اندی چې عیب منافقان هغه کسان دي چې عیب لګوي پاغه خوشاله ای سرا لګون کو باندې د مؤمنانو نه خیراتونو کې وې دای ور پورې ټوکی کوي. الله وې دې ټوکو بدله به تواله آیات مبارکه ده. الله وې زبد دې ټوکو انتقام او بدله دې دوی نو عالم دې ټوکو انتقام او بدله به دوی نو عالم. او دا صحابیو چې ګره په مالدارترین صحابه کرامو کې ده او اکثر داسې موکو کې د نیمه ناو نیمه نزیات مالی ته جهاد د پاره خیرات کړي. یو ځلې سلویخ زره دینار خیرات کړي او 1500 اسونو باندې خلق د الله په لار کې سوار کړي. 1500 اسونه واغستل او دا غي د اسباب سره د الله په لار کې سوار کړي. او دا ټول مال د تجارت مالو دا ټول مال د تجارت مالو دا ټول مال د تجارت مالو ندی صحابی ته الله رب العزت دمر لوی مقام ور کړو. او حافظ ذهبی وای چې دا د جنت فردوس ته وارثانو نه او د حضور پاک په جواب باندې دای د پاره د جنت گواہی شوی دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم په مبارک جواب د دوی د پاره د جنت گواہی شوی دا. او یوزل خالد ابن ولید رضی الله عنه او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما مبارک منس کې داسې خبرې نچون کې دا قدیم الاسلام او خالد ابن ولید رضی الله عنه رست اسلام راوړ. نګورا سوک چې اسلام او دین ته مخ کې ده نو د مخ کې او رست خامخا فرق وي به کې خبره باد. الله زکه وی ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستاخرين. الله وی دا مخکینیم زګورم اے یو سړی روزانه دومبي صف لزان را رسي او یو سړی میشه رستنی صف لزان را رسي نو فرق شته کې نشته. نو چې په یو صف کې فرق شتا بعض خلک هغه چي د تکلیف هغه وحد الله د حبيب سره تیر کو لګي تیرې کې تکلیفونه تیر کړ بعض خلک رس ایمان روړ. نو حضور پاک لږه پته لګي روي فرمایل دا حدیث مسلم شریف ذکر کړي وَيَدْعُو لِي أَصْحَابِي يَوْسَهَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ يُدْرِكْ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا. دا حدیث مسلم شریف ذکر کړي دي. دا رنگ نورو کتابونو ذکر کړي دا الله حبیب دی عام خلق لو ایزما دا صحابه مال فریزي باز خلق استادو رشان نه دي چي چيړي کړه دعو لی اصحابی پریک دی مال رزما دا مرگری وی بیشک یو پتاسو کی کرا پاسی دو. او دی موجود دور کی دور اسر زرد اللہ لارکیو لگول لکدو خد غرم را و مدینہ منورہ کی دالوی غر دے یو سڑے را پاسی دو او دور حلال مال دے لکدو خد غرم را سر زر او اخلاص سرے او لگول نو دے با دی مرتبی تون رسیگی صحابہ کرامو چی کم سیرو دو سیرو ربشی دا اللہ لارکی ورکڑی وی زکا یادو ساتھ ای مال لگول والا با پیدا کئی خواغ اخلاص او درد و محبت با کمزین پیدا کئی چی اگر اللہ دا حبیب پا صحبت کی صحابہ کرامو تا ملاو دیو جن دور فرق دینو د نبی علیہ السلام په دور کې او صحابي دو سیر اور بشی لګولي او نن یو سیر آپاس یو دو حد غرم رسر زر د حلال مال او اخلاص سره د الله لاره کې لګي د پدی غدو سیر اور بش مقام ته نشي رسیدي هغه مقام ته دې رسیدي نشي او د الله حبيب یو ځل دا سي فرمایلیو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شکایت کو نبی علیہ السلام تے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تے اللہ حبیب ورتے یا خالد لا تو ذر رجلا من اهل بدر فلو انفقت مثل احد ذهبا لم تدرک عمله وی اے خالد تے او دا سی سڑی تے تکلیف مر سوا چک چرے تے دو حد غر مر سر زر لگے نو داغ مقام ترسی دے نشی او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته خالد رضی الله عنه چې دا خلق ما لدا صدا سی وای دا الله حبیب لا تزو خالدن فانه سیف من سیوف الله صبه الله علی الكفار دا حدیث په دې ترتیب تبرانی او مسند بزار ذکر کړي دا الله حبیب حضرت خالد رضی الله عنه له تکلیف مرسوي دا خد الله د تورونه یو تور دا او الله کافر ترا غرزول دا او راشول دا فانه سیف من سیوف الله صبه الله علی الكفار نو دا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دور الوی مقام حدیث پاک کی راغلی دی مسند احمد حدیث تے نبی علیہ الصلات والسلام یو ذل پا جبل حرا بانی ولاڑو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ علی طلحہ زبیر سعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما داور سرپ جبل حرا ولاڑ تو گورا ہر شی کی گورے دا اللہ دا رسول او دا صحابہ محبت کوئی گئی پہ خبر اگر چھ منگو تاسین پیجن او گورے دی غرون و لارو کسو پیجن دل حضور پاک کوئی موسم آگا گٹے پیجن چې د نبوت نمخ کې به ما سلام اچول او بعض محدثین لیکلي چې دا د حجر اسود یاد دی حضور پاک ته سلام کولو او بعض محدثین دا وایي نه مکه مکرمه کې پلارو کشو کې وګټه پرتاو دا الله حبیب چې به تیرې دونه غیب ورته السلام علیک یا رسول الله دیو جن ګورا داونه غټه دازمک پیجنې ازمو دادبو کتابونو کې راغلي ویلی زین العابدین رحم الله بادشاہ ناز تو او مطاف تماشه کولا او چکلی تواف کولو چاول زین پریخو او که پریخو نو پزور پریخو دو که او شخصیت راغه نو خلقو چوکا تو مطافه و لخالکو چه حجر اسود درور سیدو نو خلق زر آپل دیپل شو لغا حجر اسود کولکو نو بادشاہ پی جندو بادشاہ وی دا سوک ده زانی پی ناشنا غنتی کو نو یو شاعر ناستو پا خواب دیندار وی خات دا نفی جنی پزور دی دان جاہل کو دے خدا حرم پی جنی دا حجر اسود پی جنی وین قریب دا چا حجر اسود خلی جلاس نے اننی سی ویداد حضور پاک پا اولاد کی رے پا اہل بیتو کی رے دا تا پی جنی نا داد علی و دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہما پا اولاد کی رے وی حرم پی جنی صفا و مروے پی جنی دا مکی دا لاری کسی پی جنی ہوتے جدا سو لدا اللہ حبیب دا دے لسو عشرو مبشرو سر پا جبل حرا و لارو نو غرد خوشالی ندا سی ٹوپونا شورو کل خوزیدو ٹول تا اللہ حبیب ور تخبرا بریخوا وی اثبت حراؤ فا انما علیک نبی نو صدیق نو شہید پتابانی دا اللہ پیغمبر دوار جہان و سردار ولاد دے صدیق و شہداد دے امت ولاد دے نو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پا آغا صحابہ اکرامو کیو پا آغا صحابہ اکرامو کیو دیو جن عذر عمر رضی اللہ عنہ ام کلثوم بنت عقبت ہوئے دالا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بی بی وا دی زنانہ نے دیو مسئلے تپوسے ہوکو یا قال لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہی سید المسلمین عبد الرحمن ابن عوف قالت نعم وی بی بی تا تا حضور پاک ویلیو چپا نکاہ والد آدھ طول مسلمانان و سردار چھ عبد الرحمن ابن عوف تھے نا بی بی ورطوی آو امیر المومنین ما تا حضور پاک دا شفاعت او سفارش کرو چھ دا دے طول مسلمانان و سردار دے دے پا نکاہ بانے والا دے پا نکاہ بانے والا او یو ځل نبی علیہ السلام وی خلق له سور کول چاله سور کول چاله سور کول ناغد خفقان په جړاش اے د محبوب د لاس چې لغون ته شیم ملاو شي کنا ناغد محبوب د پاره د دنیا او د مافیها نسوی ناغین محبوب یو صحابه او بداشه سنبال ساتلو ابو هريره رضی الله عنه ته نبی رسول سلام یو تیلی ورکړې او پکې کجوري په خپل لاس او چولې وي به بس ګوره مخه کجوري تر اخلا دا د حضور پاک موجه او لاس ور دن کولو کجوري به تر راځسته خلاصې دی پکې نه نو پکې مرز چې عثمان رضی الله عنه ظالمانو شهید کو نو با فرا تفری کی غتیلت رکشوا نو ابو هريره رضی الله عنه خلکو پتا سو یو غم دې په ما دغه مونږ دي یو امیر المؤمنین شهید شو زم د حضور پاک د لاس نخرانه روکشو هغه تیلی رانه روکشو نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه دیو جن نه جړل چې مال سره د صحابه په زین کې د مال صحیحیت نو او د محبوب د لاس ورکړې شي سی اډیر خو خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک راغلی د حضور پاک د تبرکات مبارک و یوزلتی او جنگ کې ټوپۍ وغورځیدې د اسورو په ټوپۍ وا نو دومره سخت حمله وکا چزان په خطر کې واچولو دا واټو په پلاسو کې راواغستا ټول مجاهدین ملامت کو چې ته د اسلام د پاره دمر لوی سرمایه او د یو سور په د ټوپې د پاره ځان د په خطر کې ورکو غفل مجاهدین ته وی ما ملامت کوي ما د ټوپې د پاره ځان په خطر کې نه دی چولې وی د حضور پاک یو سو وی ختمات میلاو او هغه ما د حفاظت د پاره د ټوپې کې محفوظ ساتلی دا ځان چې می په خطر کې وغورځولو دا د دواړو جهانو د ویختو د دواړو جهانو د سردار د ویختو د پاره عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه جړل عمر رضی الله عنه ورته ویلې جاړي نټول واقع ورته ذکر کا نبی علیہ السلام ته عمر رضی الله عنه خبر او رسول جتا صحابي وټول لورکل عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه خو خفد جمال سرا نکړ دا الله حبيب لکنی وکلته الای مالیه ټول لکه می دیو جن ورکو چې څوک په ایمان مضبوط شي څوک ایمان کې داخل شي اده مې خپل مضبوط ایمان لپاره خو دغه ډوره مضبوط ایمان ده که زه ورکو مو کنه ورکو مې د په ایمان کې اس قسم فرق ناراضي ولکن وکلته الای ایمانه او داد حضور پاک معجزه وا بیبیان راجم کی په بیماری په حالت تھی او ورته وی خیرکم خيارکم خيارکم لنسائی اے زما بی بیانو غورا صحابه کرام ته وی او بی بیانو ته غورا به پتاسو کی سو کی چې سوک زما نفس زما بی بیانو د پاره بهتر ده تاریخ گواه ده چې د امهات المؤمنین سرا د حضور پاک د دې دنیا د تلو نا رست عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه سکړي ناغبل چانه ذکر یو باغ ورته بخلو اغه دور کی داغي قیمت او سلور لاک درهما د بی بیانو توقف کو چې بس داستا سو باغ دې سپی کوي هغه وخت کې داغه سوره قیمتو قیمت به 400 الف سلور لاک درهم داغه پاغه وخت کې قیمتو دارنګ راغلی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یوزمه کد عثمان رضی الله عنه نه پسلویغ زر دینار واغستا نو دغه ازمکه د خپل قبیله په فقراو کې او په مهاجرینو او په امهات المؤمنین باندې تقسیم کا په امهات المؤمنین تقسیم کا او دی وجنا عائشه بیبی رضی الله عنها وای چې کله د غزمه کا تقسیم شو نو مسور ابن محرمه رحمه الله وای چې ما عائشه بیبی ته داغه قبر خراړه چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو زما کا غسې او استاله په کې دور برخه درکړي نا هغه فرمایل چې دا عبد الرحمن ابن عوف را لېګلې ویما ویاو ویما د الله رسول صلی الله علیه وسلم نوري دلی چې لا یهنو علیکن بعدی الا الصابرون رحم کرم مهربانی و نکي پتا سو زما د وفات نفس مگر هغه خلق چې الله ورته قران کې صابرون ویلي او بیا بیبی فرمای وی سق الله ابن عوف من سلسبیل الجنه الله دې په ابن عوف د جنت د جنی د سلسبیل نو اس کوي چې د حضور پاک د وفات نه پس زموږ دوره خیال ساتي د دې صحابې لوی شان او یو علماء کرام لیکلي لوی شان د دې داو چې ګوره د اقتدار او حکومت طرف ته اس قسمه توجه نه وکړي. لاس ګول حکومت راتلو او د ټولي دنیا حکومت راتلو او حکومت هم داسې د موجوده دور غونټ حکومت نو. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ د دین ځان ساتلی دی وی ومن افضل اعمال عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عزله نفسه من الامر وقت الشورى. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چې کله پچړو والے شو او هغه د خپل ژوندون نه امید شو نو وی ما نفس پدیش پګو کسانو کې خپل خلیفہ جوړ کړي دا شپګ واړه اشرف مبشرو دا شپګ واړه اشرف مبشرو نو دا شپګ واړه چې کې ناستل نو ټولو کې مکه عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورته وي دې پاسې دو ویزه خو غره خلافت نکو او زه خو غره حکومت نه قبلو او تاسو کمال اختیار را کوي نو زب درتا خلیفہ غره کب آی ورته ډیره خلا نو د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الله سرونی او بیاتی ور سره وک او د خبره ټولو منلا د دې نفس دی نورم دا غوی سره سو کو بیعت وکړو ځکه خلیفہ به جوړې دو پس عام دا کوم ما تاسو ته مخ کې وې دا طریقه ګوره د اسلام نه دا اسلام کې ګوره خلیفہ جوړول یو لوی شی دی. خلیفہ به څنګه جوړیږي؟ نو امام قرطبی ذکر کړی دارنګ ابن کثیر ذکر کړی او دی بارہ کې د مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله یو وړغون تر رساله دا او هغه د احسن الفتاوی جزم جوړ شوی هغه ته وی رفع الحجاب عن وجه الانتخاب او دا هغه ذکر کړي چې دا موجوده د مشر جوړولو طریقه چې د دې د اسلام سره لري تعلق هم نشته. دغه خبره وه دا د انګریزانو د یورپ د یهودو نسواراو د ذهن پیداوار ده. په دې طریقې اسلام ناراضي او نو به اسلام لخير رسي غریدی موجوده حالاتو کې خلق مشاهده او کا چې په سمره اکثریت سره علما کرام یعنی سملی لو رسیدل خو دوره نقصان چې په دې دور کې اسلام ته رسید دوره په نور دورونو کې نه رسیدل لکه سمره تکلیف چې مسلمانانو ته په دې دور کې رسیدو او سمره خندا د اسلام او د دین او د علما او مدارس په دې دور کې وشوا دوره مخ کې نه رسید. نو د خلیفہ جوړولو ګره دا طریقه نه دا خلیفہ جوړولو دا طریقه نه دا خلیفہ بسی حضور پاک اشارتن وصیت او نصیحت کړو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وصیت لیکلو چې ځان نرستو خلیفہ څوک دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه. فاروق اعظم رضی الله عنه سوې اچ کله خلی او شهادت ته نږدې شو وی دې شپږو کسانو کې ځان خلیفہ جوړ دا سی ونی چې اٹھونه به وکړي اگر دغه وخت امهات المؤمنین موجودو دیو نوی چې بی بیانو نبم تپو سکای اهل الحل والعقد کی بزنانا ڈووینا بگئی پی خبر وان اهل الحل والعقد کی زنانا بوینا ورنک زنانو پا نظری حکومت جوڑے دے ندارا توائی دو ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ انتی کمال اقل والا خود طولی دنیا سڑیب نشکی دے وغینم دے بارا کی تپو سنو شوے او پدی ترتیب بانے زمائی زتمندو خلیفہ جوڑ شو دی ترتیب بانے خلیفہ جوڑ شو او یو زل دی خطبہ وی دغه وخت کې نو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ورته وی او عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ولاړو خطبه وی او چا ورته چې ځان د پاره خلافت د غتالاسم دی ټول اختیار درکو نا ورته وی سکیلت کا امکا انه لن یلی هذا الامر احد بعد عمر الا لامه الناس وی مور دربانی بورا شاہ داد خلافت او د حکومت کار وسوک پلاس کی هرگز نالی دو عمر رضی اللہ عنہ نفس مگر خلق بکی ملامتی آوائی اغازیم شخصیت و جیاد ملامتی آنسو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نفس دگر عظیم شخصیت وی وی دی نفس چی سوکم حکومت لاسو کی اخلی خلق بپی سوائی ملامتی آبپی وائی خلق بپا غبانی ملامتی آوائی نددی صحابی دیر لوی شانو دور گورا اے د خلافت او حکومت نه دور یری دونن خمون په یو بل وجنو کنه د امت مسلمه د دشمنو د طرفګانو یو سبب دام نه ور ترغیب د امت کار نه سمیږي تر سوچ ردی په مشرای جنگ ده. هر جمعات کې د دوو جنگ نه په هر مدرسه او په کور کې د دوو جنگ نه نو چې کله په مشرۍ جنگي دو امت کار بنړوالي او چې کله هر سړی د مشرۍ نتیخ تکای نو بیا به د امت کار سويږي. امام مهدی رحمت الله علیه وسی خلک ور پسې ګرځي الله با اولیاء او ته په ذهن کې واچي چې دا د هغه اوس په سرګندې دوه ټیم دی نو دې په مدینه منوره کې پټ شي. بیا چې کوی یلته مې خلک پیژنې د مدینه منوره نه په مکه تر او تختی او امت به پریشان ای لکه نن پریشان ای اخر طواف کې به دا اولیاء او بزرگان رونی سي او په زور به امارت سکی مجبور کی نو چې کله هغه نه غواړي او په زور مجبور کی دا الله د طرف له مدد او نصرت راشي. دا شان د صحابه کرامو د دې کراغلی حدیث کې حضرت عثمان رضی الله عنه بیمار شو د خلافت په دوران کې رعاف دي ته ایزنې وخت د پوزې نوینه روانه یو بندي گینا نو دا حضرت عثمان رضی الله عنه د پوزې نوینه باید او درې دینا نو دا غلام او حمران هغه وروغت وی راشه لیکا زو وصیت لیکم چې ما نفس با عبدالرحمن ابن عوف خلیفہ وی رضی الله تعالی عنہ. نو حمران ورتراغ ورتوی زیره زیره عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورتوی دس زیره وی امیر المومنین بیمار دے وغد غشان وسیعت لکلو چه داغوی نفس بتاسو خلیفہ یعی نو گرد داد دی خلق شانو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دکور نراغ فقام بین القبر والممبر مسجد نبوی کی ریاض الجنہ کی دا حضور پاک دا قبر و دا ممبر پا منس کی ادرے دو فقال اللهم ان كان من توليه عثمان ايايا هذا الامر فامتني قبله وي الله دا خو خليفه دي د خليفه حکم منلم فرض او واجب دي او کده ما خامخه حکومت ته مشوره کوي الاله العالمین دنا مخکی با وفات دي د عثمان رضی الله عنه نما باندې مخکی مرګ راولي زکه خليفه دي د خبر امرت کول نشب زکه د اول الامر خبر منل سوي واطیع الله واطیع الرسول و اول الامر منکم دا قران حکم دے دا خلیفہ دے زبدین انکار نشم کولے وی اللہ د دین مخ کی ما وفات کی فلم یمکس الا 16 حتا قبضه الله د دې دعا نفس پک میاشت تیرې نی چې دا عظیم شخصیت د دنیا نه الله واغستو دمرا لوی شان د ټول مدینی والا غریبانو دب کفالت کړ د ټولو مدینی والو کفالت بد کولو د ټولو مدینی والو کفالت بد کولو او یو ځل په وی بی خودی را اعلی نو خلق وی غنی چې ده وفات شو نو خلق قدرت دل دیر اپ بیدار شو او الله اکبر وی نو ټول کور والا خلقم الله اکبر وی دایته وی چې په ما باندې بی خودی را اعلی نو یو دو کسان را ترالل دیر سختی والو او دیر مضبوط بدنون والو فقالا ان تولک نحاکمو کهل العزیز الامین وی رازا چی اغا عزیز امین تا دید فی سلید پار بوجود نو ایزی روان تردی چی مون دی دوز روان کریم اللہ تا فی سلید پار دا پی بیماری کی بی خودی را غلی و خوبی لی دلیو نو یو کس ور سره ملاو شو ورته وی اے نه تذهبان بهازا دادې چته بوزای نو یو ورته وی دی عزیز امین تبوزو چې د سره فیصله وکي فقال ارجع فانه من الذين كتب الله لهم السعاده والمغفره وهم في بطون امهاتهم وی واپس کړه دا خدا غ خلق نه دی دل ادم اور په خېټه کې پروت او الله سعادت او نیک بختیا دې پر لیکلو الله سعادت او نیک بختیا دا د حضور پاک د صحابه کرامو شان چې دای د پاره سعادت په ازل کې الله رب العزت لیکلو او ځکه د حبیب صحبت او د الله د حبیب خدمت والا الله د شقاوت او بدبختیا نه ساتي شقاوت او بدبختیا نه ساتي دیو جنا علی واقعا درته تیر او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مناقبو کې و یو ځل د پلار بوت مات کړو نو هغه پلار وهلو مرقات کې مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی مور افلار ته وای چې دا بچې وهما وکل چې پیدا کېدو پکور کې تنوي ما سره غمو چې دا خو د تکلیف وخت دی زما بچې پیدا کی کور کې نشتا نو د دې د پیدایش نمخ کې اسمان نما आवाज ووري چې یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد لطیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق صلی اللہ علیہ وسلم. وی یاد اللہ بندی یو بچے دی پیدا کی گیو زیر و اخلا دے دے جہنم دور نازاد دے او تچور تھار قسم نم کے دے اسمان کی دے دنم دے صدیق او داد آخری نبی صاحب و رفیق دے. نو دے صحابہ کرام بارک دا سے حاتیفی آوازو نو دے برن راتلل دا سے حاتیفی بیان نو دے برن راتلل تدی وجنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دمرلوی شانو کله چې د هجرت کو نو نبی علیہ السلام به یو مهاجر او یو انصاری او بل ترور جوړولو. نو سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ یو صحابیو دے د اغه سره رور جوړ کړو وګوره د انصار او د مدینې لوی شان دے یو خو حضور پاک ته زی ور کړو یو مهاجرین سره کورونه نیم کړو او کله چې مهاجرین هجرت کو ګوره د مدینې د انصار او دور لوی شان دے نبی علیہ السلام ته وی مونږ دا خپل باغونه د دې سره نیمو نو بس نیم باغونه باندې خدمت کوي میوه به حاصلې نیم به مونږ کو حضور پاک پیدا سي نه باغونه باندې نیمو وي تیار میوه باندې بوي آی وی په سر سترګ مونږ ته ولجن نو باغ کې به ګوډونه او خدمتونه کول تیار میوه به نیمو لږ چا سره دا دور لوی شان والا صحابي دی او دا یو پاک نقباو کی دے چی لیلت العقبہ کی دے حضور پاک سر بیعت کنے ہو یو خوی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راشا چی مال در سرنیم کم کورم در سرنیموم او تاریخ لکلی ویزم آدو بی بیانی دی تب پک اگوری چی کم دے خوخی زب طلاق ورکم چی دتی تیر شنو تی پنکاوالا اگور توی اللہ دے تعالی مال کم برکتوا چھئی اللہ استا پاہل کم برکتوا چھئی ما تا دا بازار اللہ روخ ہے. او د دې صحابي زکه حضور پاک حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی زاد المعاد کی وای حضور پاک احد کی په زخمونو کې پروت زکه صدا پاس او یاز گزارونه د حضور پاک باندې شو. حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی چې حضور پاک په دغه ورځ زوره په تکلیفو چې په ولاړی مزم نشو کولای په ناستې امامتی ورکا صحابه وته او پدا سے حال کی دا اللہ حبیب وئی سوکشتا دے چی دا سعد ابن ربی حال معلوم کی. نو صحابی وئی زلارم شہداؤ کی میں اولٹو لننو بیا میں زخمیانو کی آوازو کو چے سعد ابن ربی تو خودمرن ایک وقتی حضور پاک دیا دائی کمزے کی وئی دا سے پکلار غنتی آوازو کو زنکدن شورو او شہادت پا حال کی ما ورتوی دا اللہ حبیب دی تپوس کئی سلام وی وی سنگا حال لے اغوی دا اللہ پا حبیب سلام وایا او ورتوائی چی دا اللہ حبیب آر قسم می دی چی دا احد ندی پل جنت را لخکاری او بیاغ صحابی لوی لارش حضور پاک لبا می سلام می ماس ربی سارے گی نا وی کتاسو کی یو تن جوندے یو حضور پاک یو اختل تکلیف رسیدو نو دا دا اسمانو نو دا زمکو دا مالک امانت تے. دیو جنگور بدر کی احد کی ڈیر شہدا سوک شویو انسوار ای دا اللہ حبیب تویل ویتا سورا شای دا مال او دا بچون زیاد بمونگ استاسو افاظت کو احد کی گیر جا پیرا اکثر شہدا سوک و انسوارو دے ثابت اکا چی حبیب امون خو زرے زرے کی دیشو سرور کولیشو دارنگی بی بیانے کنڈی کولیشو بچی اتیمانان کولیشو و تا ترمو یوزل احد او وادہ کڑیش چې د بچو نه زیات بستا حفاظت کومګا. نو په احد میدان کې زیات شهدا شو کو دادا مسوارو د دوه ورته الله تعالی په مال ورسو کې برکت واچي مال د بازار لا راخیا نو دې لاړو تجارت کولو تر دې چې الله ورته ډیر مال ورکو به د انسوارو یو زنانه سره نکاو کا او مہر کې ولد کجوریو دا ډوکی عمره سرزر مہر کې ورک دا اللہ حبیب لپتہ نو یو سورہ دی پس دا په جامو دا سی رنگ غونتی ولیدو دا اللہ حبیب ورته وی دا سدی وی ما هوا د کړه علماء لیکری صحابه کی دور سادهګیری وا چیاو خو ګور حضور پاک سره سورہ نسبت ته خدا اللہ حبیب دا وعده نه خبر نه وی او حضور پاکم گیلاو نه کا چې ګور تا وا د کړه مولا دی ونه وی به ورته وی او لم ولو بشاتن ولیماو کا اگر کہ یو گٹ زب حکول وی او دے بیا 32 ہجری کی وفات شے او دوی دغا وقت کی 15 او یا کال عمرو دا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. اگر حلال مال کچان ڈیر پاتیشی نو دا نقصانی نرے زر اوخان تے رستو پاتیشی و دریزر اگڑی وی سل اسونو او پجرف مقام کی دور د فصل زمکاوا چی شل اوخانو با پاغی ارٹ کو لکا شل ارٹ چیوی کوئی دے خبر با شل اوخانو باغی لو برستے نو دمر لوی مال والا صحابیو او دارمی گور خپلی زندگی کی دنور و کارونو نا علاوہ دیر زرہ ہوئے صرف غلامان ازاد کریو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. نو داد حضور پاک آغا بابرکت مرگلیو او دادا سے بابرکت مرگلیو حضور پاک فرمائلیو تر سوچ مسلمانان جہاد کے یو زمائی یو صحابی پتی موجودی شکست بن رازی ولی پا منگو تاسو آغا وقت نزوال راغلے چکل دا بابرکت جماعت دا دنیا نلاغ دے او چکل یو تنم دا دی موجودو بچون کدا اللہ دا حبیب دا صحبت دور برکات و سراتو چے کافرو یعنی پا غلط استرگو اسلام تکتے نشول دیو جنا مونگو تا سبانی گورا نند فتنو دور دے سوک داوئی صحابہ میں یار حق دی نیدی سوک صحابہ پسی بدر دی وئی خاص کر معاویہ رضی اللہ عنہ دی پسی گورا دا خلق منافقان دی بی دی ندی دا صحابہ و محبت پا مونگو تا سسرے دا فرض و واجب دے. گورا علماء پا دی مستقل کتابوں نے لکھ دی قرآن شریف کی سورہ آیاتوں نے دی اور سورہ احادیث دی چہ دا صحابہ و تابداری پا مونگو تا سو لازم اکڑی او دا یو خبر کافی ندا دا اللہ حبیب وی اللہ نا اویرے گئی دا اللہ نا اویرے گئی زما دا صحابہ کرام مبارکی ما نا رستو گورے دا خپلو خبرو زیم جوڑا وی دا دی سر وی کلے چامین ایدار